جیسے عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور کوئی بھی بچہ اس کی نکیل پکڑ کر کے جہاں لے جانا چاہے اس کو لے جا سکتا ہے. وہ بیٹھنے کے لیے کہے تو اونٹ بیٹھ جائے, کھڑے ہونے کے لیے کہے تو اونٹ کھڑا ہو جائے, چلنے کے لیے کہے تو اونٹ چلنے لگے, رکنے کے لیے کہے تو اونٹ رک جائے. ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. تو اگر تابعداری اور اطاعت کا یہی جذبہ اگر ایک انسان کے اندر آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ مسلم. اب یہ دین اسلام فطرت کہتے ہیں تو قرآن حکیم میں بتا دیا غیر دین اللہ یرغون, کیا یہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. جبکہ کائنات کے ہر شے مسلمان ہے. ہاں ایک فرق ہے, انسانوں کے اسلام میں اور اس کائنات کے اسلام میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ کائنات کا جو اسلام ہے وہ کرہن ہے, مجبور آنا ہے, وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا. اور انسان کا جو اسلام ہے وہ مختار ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, چاہے تو وہ ایمان لائے چاہے وہ ایمان نہ لائے. تو انسانوں کا جو اسلام ہے وہ مختارانہ ہے, اس کے اختیار کے اوپر ہے, چاہے تو قبول کرے یا نہ قبول کرے. کائنات کے کسی بھی حصے کو, کائنات کی کسی بھی شے کو یہ اختیار نہیں. سورج کو یہ اختیار نہیں, نکل چاہے نکلے گا چاہے اسے. چاند کے لیے یہ اجازت نہیں ہے اور چاند کو یہ اختیار نہیں کہ وہ جب چاہے نکلے جب چاہے نہ نکلے. سورج کے لیے جو وقت متعین کر دیا گیا ہے نکلنے کا, اس وقت وہ نکلے گا, کیا مجاز کا چکن کا فرق کر سکے. اسی طریقے سے چاند کے لیے جو وقت نکلنے کا متعین ہے اسی وقت کے اوپر وہ نکلے گا, اس سے خراب نہیں کر سکتا. ثابت یہ ہوا کہ دونوں مسلم ہیں, دونوں اسلام کے دین کو مانتے ہیں, لیکن دونوں کے اسلام میں فرق ہے. انسان کا اسلام مختارانہ ہے اور کائنات کی تمام چیزوں کا اسلام مجبورانہ ہے, اس کے ساتھ نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ جب پوری کائنات کا دین یہی ہے اسلام, تو اسلام بھی دین فطرت ہوا, اسلام ہی دین فطرت ہوا. اگر کوئی انسان اسلام قبول نہ کرے تو وہ پوری فطرت سے, پورے نیچر سے, پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت کے اوپر, اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ اسلام لے کر آتا ہے, حق لے کر آتا ہے, توحید لے کر آتا ہے. گربڑیا بعد میں پیدا ہوتی ہے, باطل بعد میں آتا ہے. حق پہلے آیا ہے, باطل بعد میں آتا ہے, اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پیش نظر رکھتے ہیں, حدیث کا بعد نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فبواہ الحق دانہ او یدبرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جبا الحیثون فیہا من جبا ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ الذی فطرنا بارہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم رواہ البخاری کی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری کی حدیث پاک کو جہاں انہوں نے جنازے کا چیپٹر مارا ہے ہماری حدیث میں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ابھی میں نے بتایا ہر شے فطرت کے راستے, سب فطرت.

کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ میرا راستہ باطل ہے اور میرا راستہ نہ حق ہے. ہر ایک آدمی کہتا ہے میں حق کے اوپر ہوں. اور دوسرے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم نہ حق پر ہے. تو آئیے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے کوئی پیمانہ دیا ہے, کوئی کٹوتی دی ہے, کوئی معیار دیا ہے جس معیار کو سامنے رکھ کر کے ہم ایک خط باطل سیکھ سکیں کہ یہ چیز حق ہے یہ باطل ہے, یہ حق ہے یا نہ, یہ چیز صحیح ہے یا غلط, یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے یا جانے کی طرف جانے والا. معیار بتایا آپ نے؟ ارے معیار تو بتایا ہی آپ نے. کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بورڈ کے اوپر اس کو سمجھا دیا ہے کہ حق کا راستہ کون سا راستہ ہے, بورڈ کے اوپر سمجھا دیا. آئیے نبی کے پاس دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بورڈ کے اوپر سمجھا دیا تاکہ سمجھنے والے کو کسی قسمت کا اور کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. آئیے اور چیز دیکھتے ہیں. ابھی وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه. حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے ایک لطیف نے دیکھیے بورڈ کو سمجھا رہے ہیں تو بورڈ ہی کو سمجھانا ہوگا. جیسے ٹیچر بورڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو لکیریں گھیرتا ہے, کچھ گنتیاں لکھتا ہے, کچھ جملے لکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہلے اورلی نہیں بتایا بلکہ پہلے آپ لوگ سے بورڈ کے اوپر کچھ لکیریں گھیر کر کے سمجھایا. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو لکیریں کھینچی اور بائیں طرف دو لکیریں کھینچی اور پھر بیچ والی انگلی پر ہاتھ, بیچ والی لائن کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کر کے انگلی رکھ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. دیکھیے آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے راستے حق نہیں ہوتے. سیدھی لکیر کی دائیں طرف دو لکیر اور بھی تو ہے, دو راستہ اور بھی تو ہے, اور اس لکیر کے بائیں طرف دو راستے ہیں. آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ راستہ بھی حق ہو سکتا ہے, یہ راستہ بھی حق ہو سکتا ہے, اور یہ دونوں راستے بھی حق ہو سکتے ہیں. آدمی کنفیوژن میں پڑ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفیوژن کو دور فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ دیکھو یہ تمام راستے حق نہیں ہیں, یہ میرا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. آپ نے بورڈ کے اوپر سمجھا دیا اور پھر آیت کریمہ کوٹ فرمائی, آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل, دیکھیے آپ نے فرمایا سبیل کی اتباع کرو, سبیل اللہ کہا سبیل اللہ, اور سبیل کی جمع سبل ہے راستے. آپ نے یہ فرمایا کہ راستے کے اوپر چلو, راستوں پر نہ چلو. اس کا مطلب جنت کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے, اس کی طرف جانے والے راستے کئی نہیں ہیں, نہ اس راستے میں کوئی راستہ آ کر ملتا ہے اور نہ اس راستے سے کوئی ذیلی راستہ اور ذیلی راستہ نکلتا ہے. یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے, ایک الون تنہا جو بارگاہ رسالت سے نکلتی ہے اور جنت کے دروازے پر ہوتی ہے. بیچ میں کہیں پر موڑ نہیں ہے, کہیں کوئی اپ نہیں ہے, کہیں کوئی ڈاؤن نہیں ہے, بالکل اسٹریٹ لائن ہے. آپ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن دیکھی, اس لائن کا بھی تو کوئی مطلب ہے؟ لائن کو آپ دیکھیں, لائن ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوگی. اور ایک عجیب و غریب آپ کو بات بتاؤں, حضرت علامہ ابن تیمیہ جو علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے

کہ پورے قرآن حکیم میں یہ بتا دے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. نماز کا طریقہ جو سب سے پہلے اللہ کی جناب میں قابل محاسبہ ہوگی, اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا, اسی عمل کو تو ٹھیک سے نہیں ادا کر پائے گا اگر صرف قرآن کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا. مجھے قرآن دیا گیا وہ مصر ہوں اور اسی کے مصر اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. ارے بھائی کہاں جانے کی نماز قائم کرو, یہ تو ہوا قرآن. اب نماز کیسے قائم کی جائے, اب اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز دی گئی ہے, یعنی اللہ ہی نے بتایا ہے کہ نماز ہے میرے رسول, جس طرح پڑھ کر کے بتاؤ میرے بندوں کو, آپ جس طرح نماز پڑھ کر کے بتائیں گے میرے بندے اگر اس طریقے سے پڑھ کے بتائیں گے تو میری مرضی کے مطابق نماز پڑھ. یہ کتنی عجیب بات, جو کہتے کیسے بھی نماز پڑھ لو, پیر کی نماز پڑھ لو, امام کی نماز پڑھ لو, فلاں شخصیت کی بتائی ہوئی نماز پڑھ لو. یہاں اگر یہ کہا گیا کہ اس طرح نماز قائم کرو یہ صرف قرآن ہے, اور نبی فرمایا جو قرآن دیا گیا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے, یعنی اب نماز کیسے پڑھی جائے یہ بھی مجھے دیا گیا ہے. اب یہ یعنی میں اپنی طرف سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اللہ کے رب سے جبرائیل نے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا, جیسے مجھے بتایا, میں اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں. گویا میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی نماز کے طریقے کے مطابق ہے. اس طریقے پر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز اللہ کل کتاب ماہ, مجھے قرآن دیا گیا, قرآن دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے ایک اور چیز دی ہے اور اسی چیز کا نام حدیث ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دین کے نام پر, یہ بہت ضروری ہے, دین کے نام پر اگر آپ دین کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے. آئیے پہلے وہ حدیث دیکھ کے اس کے بعد اس کی شرح کرتا ہوں. اور اس حدیث کا آخری لفظ حق ہے, ما یخرج منہ الا حق. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو, ہر ادا کو جو میں دیکھتا ہوں اس کو نوٹ کر لیتا. آپ نے یہ بات یہاں کہی ہے, آپ نے یہ چیز یہاں کی ہے, اس کو میں نوٹ کر لیتا. سوال یہ ہے کہ قرآن کو آپ لکھا دیتے تھے, حدیث صحابہ کرام لکھ رہے ہیں, ان میں سے ایک حضرت عمر بن عاص ہے, وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. اس لیے پوری تو حفظ کروں, جیسے قرآن حفظ کیا جاتا ہے ایسے ہی میں حدیث کو یاد کروں, حفظ کروں. تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے ڈایا اور کہا کیا کرتا ہے, اکٹ روپ لے سے تسما ہوں, ہر چیز جو نبی کو ستا ہوا لکھواتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, یہ سکل ہے وہ پھر سب جب رہتا بشر ہے وہ. اس کا مطلب یہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, یہ سکل میں پھر غضب میں رہتا, کبھی غصے میں بولتے, کبھی خوشی میں بولتے. تو کبھی غصے میں اگر بول دے تو کہیں ناحق نہ نکل جائے, تو ناحق بات بھی لکھ لے گا تو مت لکھتا ہی بات ہے. کہتے ہیں کہ کام سب کو نہیں لکھتا, میں لکھنے ضرور گیا لیکن میرے دل میں کھٹک کی تھی کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا تھا اور اسے یہ کہہ دیا گیا کہ نہ کروں, میرے کو جمنے گا. میں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سے فرمایا, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہر بات لکھ کیا کرتا ہوں، لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ بشر ہیں اور آپ کبھی غصے میں بولتے ہیں تو اس وقت کا لکھنا صحیح نہیں ہوتا. سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھ سے مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے حضور کی طرف سے منہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے ہوئے کہا اکتب، اکتب لکھ، یعنی جو کچھ میں بولتا ہوں جو کچھ میں کرتا ہوں لکھ لیا کر. والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو کچھ اپنی زبان کا بیان فرمایا نا، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. پتا ہے کہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلے وہ حق ہے. اب آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ دین کے نام پر. میں کوئی کہا دین یہاں جوڑ لو، دین کے نام پر اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو یا تو قرآن یا پھر حدیث. انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، اب حق کی تعریف اور ڈیفینیشن جو کیسے ہو گئی کہ نبی کی زبان مبارک سے دین کے نام پر جو کچھ نکلے وہ حق ہی ہے. پتا چلا حق نام ہے قرآن اور حدیث کا، حق از اکول ٹو قرآن اور حدیث. حدیث سے حق کا معنی متعین ہوا کہ حق کہتے کس کو ہے، حق از اکول ٹو قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث اکول ٹو حق، حق از اکول ٹو قرآن اور حدیث. اچھا دین کے نام پر آپ جو کچھ بولیں وہ قرآن اور حدیث ہوتی ہے. دین کے علاوہ دنیا کے بارے میں اگر کوئی بات بولے آپ اپنی زبان سے وہ قرآن اور حدیث میں داخل نہیں. جی قریب قریب یہ حدیث ہے بھائی. بات آج بتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع سماعًا فقال ما هذه الأسوان، فقال النخل يؤبرونه يا رسول الله، فقال لو لم يفعلوا لصلها فلم يؤبروا عامين، فخرج كيسا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان شيئا من امر دنياكم فشانكم به واذا كان شيئا من امر دينكم فاليك. رواه احمد في مسند حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله. تو حدیث کا کیسے مسند احمد کے اندر ہے راوی ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت تعریف ہے اور بہت سنی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بول رہی ہوں اور سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ نے کچھ آوازیں سنی، سیویئر کمپرشن، کچھ آپ نے کچھ آوازیں سنی. اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمے آپ سب آ کر آپ کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑی، دو زور سے بول رہی. آپ نے فرمایا بیٹھے تھے آپ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے ان نہ ہوں جو بے عمر ہے رسول اللہ، تو دونوں کی تعبیر کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے تعبیر عین کے ساتھ، تو تعبیر نہیں تعبیر ہے علی کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی تلخی ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن ہوتا ہے کہ نر کھجور اور مادہ کھجور کو کچھ ملا کر کے پلانٹ کرتے تھے، اس کا یہ پلانٹیشن تھا، تو اس کو تلخی بولتے تھے. تو اور اس کو عربی میں تعبیر نہ بولتے تھے. تو اللہ کے رسول وہ حضور وغیرہ کو ملا کر کے نر اور مادہ پلان کر رہے ہیں. آپ کے سمے یہ کیا نر اور مادہ ویسے ہی لگاتے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پاپا لو کا کیا فارمولا سو رہا، اگر ایسا نہ کر کبھی ٹھیک ہی ہے. جو لوگوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر ہم تعبیر نہ کریں، حضوروں کی تعبیر نہ کریں، سب کی کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ ایسا ٹینشن تھا نبی نے بول دیا تو ٹھیک ہے، ویسے کر کے دیکھ لیتے. اس

جو زیادہ نمازیں پڑھ لیتا ہوں وہ حق کے اوپر ہے، جو زیادہ روزے رکھ لیتا ہوں وہ حق کے اوپر ہے، جو زیادہ تلاوتیں کر لیتا ہوں وہ حق کے اوپر ہے، جو کٹ جائے بیوی بچوں سے بہت دنوں تک بیوی بچوں سے الگ رہے اور اس کو ثواب سمجھے کہ بھائی بیوی بچوں سے الگ ہونا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نظر رہا ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو در حقیقت وہ عمل دو پوڑی کا بھی نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا ہو۔ آج کے حدیث پاک دیکھتے ہیں، زبان ختم کرتے ہیں، بہت پیاری حدیث بڑی ہے، پہلے حدیث پہنچا رہی ہے وان خان سیمانی رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء سلام کو حدیث لا بولوں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلون علی عبادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خبر کہ انہوں تقالوها فقال واين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهما معنا فاني اصلي الليل ابدا فقال الاخر انا اصوم ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال انتم الذين كنتم ترى وغيرها اما والله اني لاخشاكم لله لا اخشاكم لكن اصوم ہمیں نہیںلے نماز پڑھتے ہو اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی قبرستان کے اندر کسی قبر کے پاس نہ تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے نہ وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے نماز جا رہا ہے، نماز وہ تو دعا ہے، اس کو ایسے اطلاع کر دیا جاتا ہے کہ نماز ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں آپ شرکت نہیں کر سکے تو اکیلے سامنے قبر کو کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی نماز جنازہ سے پیچھے رہ جائے اور آدمی کو دفن کر دیا جائے تو آدمی قبر کو سامنے کر کے چاہے نماز کے ساتھ چاہے اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابھی رک رہی ہے چھٹی بات، اس مسئلے کی دلیل ہے، یہ دلیل جاری سے بات وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كان انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود كما قال الليل فدخل الليل فلما اصبح اخبروا فقال ما منعك من تسلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان سنتنا ان نشق عليك فتقبل وصلى عليه رواه البخاري في كتاب الجنائز۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے جائے، عیادت کرنا سنت، کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان تو ایک مسلمان کے اوپر جو حق ہے جب صبح ہوئی تو آپ کہتے صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول جو بیمار تھا اور آپ اس کی عادت کے لیے آئے تو مر گیا، رات کو ماتا مل لے رات کو مر گیا پتا پڑھ لے تو رات میں ہم لوگوں نے اس کو دفن بھی کر دیا، لیکن فرمایا ارے ماں میں نے بتایا تمہیں کہ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم تھا اور نبی حاضر نہ تھے, اگر حاضر نہ تھے تو آپ کو پتا چلتا نہیں آدم کیا جائے اس کو. تو ماں بار تم لوگوں نے منہ نہیں, تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تاری اب کہتے ہیں نور کے بنے, نور کو تاری بھی کیا رہتے صاحب کرام کہہ رہے کہ ہمیں ذرا تاری تاری بھی نور سے بنے ہوئے تھے تو تاریخی کا کیا رہا اور صاحب کرام ڈر رہے تاریخی سے آپ کے بارے میں رات تاریخ کے آپ ضرور نہ پڑے تو کہا نا ظلم تو ہم نے سوچا لے کے اللہ کا ظلم آپ تاریخ تھی یعنی صاحب کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور بنے ہوئے نہیں. آپ نے فرمایا وہ تو لوں یا رکھا میرے لیے اس کی خبر بتاؤ, مجھے مجھے اس کی خبر بتاؤ کہاں کا بن گیا ہے. کہتے اللہ کو دے رہی اس کی خبر قبر کو سل جا رہے آپ اس کی قبر کے سامنے آئے اور آپ سے نمازیں جنازہ پڑھیں, کیونکہ اس میں رکو سجدہ نہیں ہے, زیادہ قبرستان میں نمازیں جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو جہاں تک جاؤ پورا تو تم لوگ اپنے گھر کو قبر مت. ایک سوال ہی آیا تھا, ایک آدمی نے زمین خرید, ایک آدمی نے ایک زمین خرید, تو جس آدمی نے خرید لیا اس نے دیکھا کہ وہاں ایک قبر ہے, پوچھا بیچنے والے سے ارے بھائی یہ جو تم نے زمین مجھے بیچی ہے 5 لاکھ روپے سے اتنا پیسہ میں نے دیا ہے, یہ قبر کی جگہ ہے قبر گریب ہوئی, اگر مجھے مکان وکان بنانا ہو تو میں نہیں بنا رہا, قبر کس کی ہے؟ ارے بولے میرے دادا وغیرہ کے ہم لوگوں نے دفن کر دیا تھا یہاں, اب کیا اس قبر کو وہاں باقی رکھا جا سکتا ہے؟ قبر کو وہاں سے کھود لیا جائے, اس کی مٹی اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیا جائے, وہاں آدمی مکان بنا لے تو دور ہے, مکان میں آدمی کو دفن نہیں کرنا چاہیے. اس معلوم لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ, یعنی اپنے گھروں میں لوگوں کو دفن نہ کرو. یہ تو نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ کو حجرہ آئٹہ میں دفن کر دیا گیا تاکہ لوگ آپ کی قبر کو مقبرہ نہ بنا لیں, بھوک نہ بنا لیں, لوگ پوجا میں کرنے لگے. جی اس وجہ سے آپ کو حجرہ آئٹہ کے اندر دفن, عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے. کوئی آدمی مر جائے تو اس کو گھر میں دفنانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں نہ دفنایا جائے جائز نہیں ہے, بلکہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان دفنایا جائے. اس لیے کہ حدیث اللہ کا چاہوں بیوت رکھوں کو پورا, اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. ایک مسئلہ اتنا ہوا کہ گھر میں قبر نہیں ہوئی تھی, لیکن ابھی فرمایا اپنے گھر کو قبر مت بناؤ. اور جس طرح قبرستان میں قبر کے اوپر نہ تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ تو قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے, تو گھروں میں ایسا مت کرو, گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو اور گھروں کے اندر نماز پڑھو. خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی ماؤں کو خطاب کر کے, ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا یا نساء النبی لکن کعبۃ من النسائین تقربن فلا تخضعن بالقول, اور آگے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر رہو, مقربین یؤذکر اللہ ولا تبرجوا ذل جاہلیۃ الباقین الصلاۃ واتی الزکاۃ. آگے فرمایا وذکر نماز پڑھنا فی قلوبکم من آیات اللہ علیکم, اے اور تو تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو کہ تصلا اور قرآن کی تلاوت کرو. دیکھو گھروں کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں, گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی, اور یہ چیز قبروں پر نہیں ہوتی. زیادہ قبروں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا قبروں کے اوپر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں بالکل درست نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قبر کے اوپر قرآن پڑھا جائز نہیں ہے, قبر کے اوپر نماز پڑھا جائز نہیں ہے, تو وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو بٹھا کر کے سجدے کروانا, نظر و نیاز کرانا پورا, اور فرما ولا تجعلوا قبري عيدا, میری عید کو قبر مت, میری قبر کو عید مت بنا. عید کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے اچھے اچھے کھانے بنا کر کے کھاتے, اور عید میں یہ ہوتا ہے تو میری قبر پر آ کر کے تم لوگ اس طرح اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے, جیسے اس کو بولتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے کھانا بنا رہے ہیں قبروں کے اوپر, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ولا تجعلوا قبري عيدا, میری قبر کو عید مت بنا. جیسے عید کے اندر ہوتا ہے لوگ بکلو والے اور میرے اوپر درود ہے, پہلے بڑا حکم تمہارے لوگوں نے ہے حکم, تم تمہارا سلام ان تک پہنچا دیا جاتا, میں سنتا نہیں ہوں بلکہ ان تک پہنچا دیا جاتا, تم کیا کرتے ملائکہ لگے ہوئے کہتے سلام بڑھو رسول اللہ, نہیں سلام وہ اللہ تمہارے قرآن نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, فرشتے آپ کا سلام پہنچا دیتے, کیسے پہنچا دیتے من من پہنچا دیا جاتا, سنتے نہیں. کیا

دیکھا کہ اکبر جو طریقہ بتایا ہے جو عبادت بتائی وہ کم ہے. کہنے لگے کہ بھائی میں رات بڑی بات کروں, میں بولا میں کبھی سوؤں گی رات میں, ایک بولا میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا, ایک بولا کہ میں بیوی بچوں کے جھنڈے کی بات شادی نہیں کروں گا. میں سوتا بھی ہوں, نماز پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. اور دیکھو میری 11 گھنٹے بھی نہیں ہے, تو عمر کا نماز سننے والی زمین جو میں سنت سے یاد کروں, بتائیے کہ عمل کتنا ایکڑ ہے, سنت کے مطابق نہیں, نبی کے طریقے کے مطابق نہیں. اللہ تبارک اس بات کو ہمیں